فیصله د الله تعالی یعنی چې کله فیصله راشي او بیا بل حق او حق سره به شي دوی په یو کې چې کوم کسان حق پرستون علی الله تعالی اخلاص کی او چې کوم کسان باطل پرستون الله دا حالات او عذاب به کی د زغوازه حدا چې کوم محقین دی حق پرست خلک دي مؤمنان دی الله تعالی به اخلاص کی نجات ورکړي او چې کوم باطل پرست خلک دي الله به عذاب کوي وخسر هنالك اخر بشتان فدغه وکي المبطلون د باطل پرستو چې کوم باطل پرستی کافران دي کوم مجرمان دي ګناګاران دي دا غي هغه سړي دا غي هغه تاوان دا غي هغه کفران دا غي هغه تبعي او بربادي دي دا فدغه ټیم کې ټول افکار شلان دوی پلانې د پلانې دي د تباش او برباد شو داسې تبعي دي چې چر ته وهم بیا دې د فائدې مخه نه دي فائدې په حاصل نشي الله الذي الله غزات جعل لكم الانعام انعامات الله تعالى بيان كتاب سرملو له انعامات پیدا کړی استاو لپاره الانعام حیوانات سمره حیوانات الله پیدا کړی دي او دا ټول د انسان کو فائدې کې لګولي بعضی فائدې دلته بیانې لترکبو منها دې لپاره چې تاسو سرلی کوي په بعضی د چاته دغه حیوانات دا حیوانات چې سرلې لپاره پیدا کړی دي کوم حیوانات چې خان تو ګوره څنګه ان تو ګوره اسونو تو ګوره کچره دارنګ پرو تو ګوره ومنها تاكلون بعض الذين افترس تاسو خوراک ازباب الله تعالی هغه ګرځولي دي سمره حیوانات دي چې الله تعالی حلال کړی دي د انسان په فائدہ کې لګولي دي ولکم فیها او تاسو لپاره په دې حیوانات کې منافع او ډیر نفلی کای ته تاسو خپل قسمه قسم سیزن له پاره نه جوړوي ولای تاسو په کار راځي وخت تاسو په کار راځي اګو کې تاسو په کار راځي او ځارنګ سرمنی هم تاسو په کار راځي کوم شی چې نه په کار راځي دا ټول سیزن له موږ په کار راځي منافع دي ولتبلغوا عليها اور بلدا کی تاسو اورسوے علیها علیها یا اورسی کی تاسو علیها پدی حال کی تاسو فارش ہے پدی باندې فارش ہے تو اورسے کیا تھا حاجتن کار پلتا فی صدورکم کیا کار تاسو کو سینو کې دے تاسو کو سینو کې دے یو کار دے تاسو نو پتہ کا سورلے باندې فارش ہے هغه ځای ته اورسے ګور حیوانات دا سورلے ډیر مقامات قسم پر کارا دي دا نه دلته خدا نور کی نه منډوي تو چې کله زینو په داسې زونه نه دي یا غرونه دي یا ځنګلي دي نو پای کې اوس هم دغه د اوښانو مسله ده دغه د کچرو مسله ده د اسونو مسله ده د خرو مسله ده او داسې ورپسې شي خدای دې رحم وکړي تا اوس هم دا شته دا نه دي چې دا بېکار دي دلته خدا نور کی زونه نه دا حیوانات دي کله گاډي ماج منډي وي لیکن دا زینو دي چې دا گاډي نه دي نه الله تعالی بیا د انسان فائدہ کې دا سړي نه لګولي دي سنت وي وعلیا او په دې حیوانات باندې وعلل فلکی اور دارج پسو پاکستان کی تخ مدن تاسو سوار سرولش ہے اشارہ دې تا چې تم کلی کسان داری نه دې خپل مظلوم کو لشي لیکن لا معصومان یا زنانه دې خپل خپل مظلوم نشو کوله الله ول دا ځا برابر دې په اشارو باندې سوار شو بس ہو جنا بچو و یرید ما یاتی الله تعالی خی تا ته دلائل دچا قدرت دلائل دچا توحید او قدرتنا فای آیات الله دکم چانا دا قدرتونو دا باری تعالی ما تنکرون تاسو با انکار رکے فا ای آیت اللہی دا کم و کم نخو دا اللہ تعالی نا تاسو انکار رکے آیات پا مانا دا نخو سرده موجزات سرده قدرتونو سرده کم کم نبا انکار کار یاو ندی دو ندی پسونو زرگونو ندی بلکی سری براہا دی کم کم نبا تا انکار کار افلن یسیرو آیا نگر جدی خلاف دی پدیز مدر کے پیانزو گوری کئی فکان آقبت اللذینا سنگان جاندا کسان من قبل ہم چمک کے دی نصوز علا مسئلہ کے رشوی دی شانت بھومتا یمن دا بھومتا او پاک کلو باندی بردی جی کم کلی اللہ تعالی ازاد کلوی رسول پتو کے کل دولی ازاد شوی کانو ہودا خلق اکثر منهم سیوا دینا اعتبار دا نفرائی سرودا خلق سیوا واشد قوتنا او سیوا دینا دی جہاد دتا خطی بدنینا بدنی طاقت دا سی جتا سلا سی جنجنو آخو دا سی طاقتور طاقتور دنگی دنگی بالای و آثارن اور دا جہاد بچانا دنو کو ناقل عرض یادگار نا پر حزم کر دی یادگار جو رو فلان جی فلان یادگار فلان یادگار او یا آثارن پر مانا دی چاہ سر دی آخا یادگاری نا پر دی پر مانا دا علو نی رالو یا آخا اس پاس نا زیاد کمی دارو آخا ای پری فنو مبارے قبو ایدل لیکن کرے چنا فرمانی کو سفر فما اغنا عنهم دفنک دینا عذاب دا اللہ تعالی ما هغه سيزونو کان لږ سي بول کې دی کو له له بنگلې جوړې ودي نهرو نه راځي څنګه نو نار دي په کورسو ایسو مونږ فلم ما جات هم فلم کله چراو دوی ته پیغمبرانو د دې بل بینات واجب معجزات او دلائل واجب فرحو بما عندهم نو دوی راضي شو بما په هغه جهالت عندهم جو دوی سره من العلم هنر کم هنر چې دوی سره علم په معنا د هنر سره دی کم چن ول دی سره چر په دیوانه من داتو داتو داتو پاغي راضي شو او پیغمبر خبره او پیغمبر معجزات ته نه تکل وحاق بهم او گیر چاپی رشد دین ما حاق عذاب کانو بهی استازیون چی دید آگئی سر طول پی کولی کم عذاب کرے جو طول پی کولی اغتی نتوش فلم مارا او با فلا کل چولی دو دی عذاب زمن کلب عذاب راتو دی بوری دو چی دا سلیر آلا عذاب آران دا غیر دا برا دی قالو ندی بے آمننا باللہ منگی مان نونے دی پا اللہ باندی وحدہو دات اللہ چی دسر سوک شریک نشتا دسر سوک شریک نشتا دی وقت دی چقی وحلی فرحون سمر چقی والی یا من دو بے مامن بیہی بن اسرائیل با آغا ذات بانی چی دی بن اسرائیل و پچا ایمان اولے دریز دلے یو وقت کیونی لیکن جبریل رضی اللہ کی خد ملی چو اسی الان و قدا سیتا اس دینا مخیر سکر و کفرنا او منگا کفر کو یعنی منگا ویزاریو بے مادا حق بھتانو ناکننا بیہی مشرکین چھ منگا با شریک و شریک کرزون دا اللہ سرا اعلان چھ خبو وہی دیر چھ منگ ایمان نورد خدا دا کرکارے حالت تے عذاب را دے دے وقت نکو بکر دی دو نہیں مان فلم یکو ینفاہم اصل کیا کن دے نفر نکل دیتا ایمانوہم ایمان دو دی لما را او باسنا کلش عذاب دے اولید زمن منگ عذاب دے دیتا ما سوا دا قوم یونس علیہ السلام نور کا فیدنا حاصل سنت اللہ تاسو خیری گئے دا عادت او دا طریقی دا اللہ تعالیٰ نے احضرو سنت اللہ دا اللہ دا طریقی دا عادت تو یعنی کہ اللہ تی حقت طریقہ دا اللہ تعالیٰ قد خلق تی عبادی ہی جاتی رشید اپا بندگانو دو دی کی کہ کل دا عذاب تا یولی دو دی با ایمان دانا لیکن دی خلق تا ایمان فیدہ و نور کولا وقصرہو نالکا او کارش دا غٹین کتاوان الکافرون دا کافرانو دا کافرانو چی اسمونگا تاوانی یعنی سفسر کشے کی تدیع تاوان کرے الذين آمنوا بالله وكسان تو اجاد دین آیات اللہ چې دی جګړې کوي په آیات نو الله یعنی قرآن او سوی آیات اللہ نو مراد قرآن دی جګړې په قرآن کې څنګه کوي چې ان القرآن دې سن ان الله چې دا قرآن دا الله دې طرف نه دی او دا دې ظالمانو چې نبی رسول الله دی ځان نه جوړ کړی دی ان یصرفون کوم طرف ته والو دی شل دی حق دین الذين را کسان دې کذبوا بالکتاب چې نسبت درو کو کتاب الله قرآن دا یا جن سے آسمانی کتاب و بما حق شریعت و معجزات تا ارسلنا به چلی گری دی من قدیس رسول نا پیغمبران قل پیغمبران لچکم شریعتون ورکڑی پیغمبران لچکم معجزی ورکڑی اغی سر بم دی خندنے کو او اغی تبیم نسبت درو بکو فصوف یا نمونا زرد چی کوئی بشری پا حقیقت دا کارنو باندی چی دادوی کئی دادی چی کن کارنو دلتو شروع کری دی دا جگر مگر دی حق خطا تا سمیع غا جگر چی دی سر دین ختمی آغا اختلافات دی چی کم دا مومس کی ازیل اغلالو پا آغا وقتی چی دا آغا توقنا فی آنا فیم دا پا پسٹونو دو دیکی و سلاسل و زنزرون اخو کی یوس حبون چی دای براخت کلیشی یوس حبون راخت کلی بشی فی الحمیمی پیشدلو گو دی جا گرمو دو دی سم فی الناری بیابا خور کی اس جرون رات کلیشی کوئی دلتا نگو بیاور کو بوزی سم مقید لہم بیابا ہوئی نشی دویتا آئی نما چرکو دی آغا بطان کنتون تو شکونا چی تا شریکان گردون من دون اللہ سیواز اللہ نا آل دیگا والو ایتر دوان نا خروب چی دمانگنا منگه نمینا یا به انکار کی بل لم نکن ندعو بلکہ من نہ بدل من قبل مقصد دین شیان سے شیما سیوا دا اللہ نہ من نہ بدلے من کو بندگی دے پر شیان رکھے کسال کال کا سنگ اللہ چ دا کسان گمراہ دی گمراہ دی اللہ تعالی کافران یعنی حیران کر دے اللہ تعالی دا کافران معاملہ کرے کہ دور کافران تو خلق کفر کے متحیر ذالکم دا عذاب اور اخر دی بھی بما کنتم تفرحون اپ سبب دی چ تا کو خوشحالی کو دا فلاں دے پزمکہ کے بغیر الحق نہ خوشحالی یعنی دا اللہ تعالیٰ پانے نعمتوں باندې نا حق خوشحالی تاسو کول اللہ مور کړو و بما کنتم تمرحون او سبب ته تکبر کول استاد چې تاسو تکبر کو او د خوري داخل شه باب جهنم دروازو د چاته د جهنم دا چې تقسیم کړی شي وي خالدین فی ان شبه په دې کې دی به یعنی همیشه او به سمسل متکبرین نا کار د چکان د تکبر کو انکو حسبر صبر کوان نواد الله و عبد الله تعالی تعذابونو د دشمنان استا حق دا کائنات خامخادا دوی فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ كَثِيرًا مِّنَ الَّذِي تَعِدُهُمْ يَخْبُوكَ تَتَبَادَلُ الَّذِي فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ تَتَبَادَلُ الَّذِي بَعْضَ هَذَا عَذَابُنَا نَعِدُهُمْ تَيَّرُوا مِنْ دَاغِنَا يَا وَعْدَكَ تُذِي سَرَان أَكَاسَ سَمَاءَ بَدَر مَوَالِ فَرْحَنِنَا پوری مختلف مرحلے رالي او نتاو فَيَنَّكَ يَا بَتَاو فَاتُ فَيْلَيْنَا يُرْجَعُ مُنْتَظِرِي رَغُولِ شِي نَجْرَاو گُرُولِ شِي مَنَّا وَيَتُ بَوَلَ بِيَا عَذَابُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كَأَنَّهُمْ قَبْلَكَ مُخْتَصَّ منهم بعض دی من آغا دی قصصنا لے کا چی بیان کری دمو چاہتا پا قرآن کو منهم و بعض دی من آغا دی لم نفسوس آلے چی تفصیلا بیان داری من چاہتا نوے کرے احادیث و قرآن کی چکم راغلی آخو معلوم دی تفصیلی دی کم چکم نیست نا دا اجمالا معلوم دی خان وما کانا دی رسول ان او بلکل جائز ندی دی او پیغمبر دوارا ایات یا بی آیت ان چی روڑی و موجزا اللہ دی ازن اللہ مگر پیرادی دا اللہ تعالی فیضا جا امر اللہ کل چراش قضاد اللہ تعالی خوزی اپر حق تے فیصلہ بوشی دی ہوں دشتینی فیصلہ بوشی او دی انبیاء دا مقذبین اکمیس کے فیصلہ اللہ ہوگی چکم حق پرست لگو کا غیب اخلاس کے چکم باطل پرست لگو کا غیب اخلاس کے وخصر اخطار بشتاوان هنالکا پتا وقت علمت تلون دکا کرانو دا باطل پرست کے دا باطل پرست کے من خدید اخل تاوان نا خدر ندی خدا غٹیں کے دید تاوان نا دل مخدشی اللهم الذي الله غزاد جعل لكم چې پیدا کړی دي تاسو په فائدې لپاره انانا حیوانات لترکبو من هذه لپاره چې تاسو لیکو په واسه دې بعضی سره کې راځي لکه تاسو معلوم دي او من ها بعض دې نه تاکلون تاسو پرای ولکم فی ها په تاسو لپاره په حیوانات کې منافع دیر نه کیږي ولتبلغوا علیها او دې لپاره چې ورسه تاسو په دې حال کې چې ساره په دې باندې حاجتن اکار پلتا فی صدورکم چې راغې راته تاسو نو کې کړی را ساره شه نه ته اوراله ته ورسه او پیټی پینټه سولې داسې پیټی چکرې نشه وړه او په دغه حیوانات باندې اوسه وعليها عقدي حیوانات وعلن فلکی او دارنګ په بیړو کې په وګو کې په دې او چا باندې پرې حیوانات تحملن تاسو وروي شه معنا ما سمان زنانه پرې باندې ويريكم آياتي خي الله تعالى تاسو دلائل کړل فأي آيات الله تكم كم دلائل قال الله نه تنكرون تاسو به انکار کوئ افلم يسيروا آیا نگر دی خلاف دی پدی من کے فین ضرور گر کیف کان سنگوات بطل جنان جام دا کسانو من قبلهم چه مقبول دینا کانو اکثر منو موسی وات دینا تنف شمیر کی واشد داو سخت وطن دی جهت رتا قطن پا قدن کی واسارن اور دارنگ دی جهت نشانات نخلاف دی پدی زمکر کی یالو اللہ علم بسمی کسی جا نشانات فما اغنا عنهم نفر نکردیتا ما حوا چلنو مدنو کانو یکسبون چه دی کن کول ایس نفر نکل عذاب نے بچ نکل فلما جاءتهم رسلهم قال بجلال ذي پیغمبران بالبينات فدلائل واضحه سرا نفرحوا ذي برازي شو فرحوا معنا رزي فما باغا هو باندي عندهم چې دیسه کبو من العلم هنر کم هنر او کسب چې دیسه رو دان پاکستان نه تو ها قبین چا پی رشد دینا راگیر کدوی لرا ما ها غازات کارو دی استازون چی دی جاگر سرکت دیلی فلم مارا ہوگا سنا کل بچولی دل دی عذابم قالوا ذي بو يامننا بالله من ایمان اور دے پالا با نے وعدہ ہو پتہ سے حال کی چنیش تے شریف دا اللہ سر بل سو وکفرنا او من گے زارے تے ما دا خدایاں نا کنا بھی جمون دا گرزو دا اللہ سر مشرکین کنا بھی جمون دا پایبان مشرکین شرکوں کیا نے اللہ سر بھی شرکان گرزو دا نے من گے زارے نیکی کی کار فلم یگو انفاهم نفق نور کو لدی تے ایمان ہم ایمان دی لمارا ہوگا سنا کرے جے دی بولی دا عذاب زمین عذابوں نے توبہ بیان کر دی سنت اللہ عادت دا اللہ تعالیٰ دے اللہ دی آغا عادت و طریقہ قد خلط چیتی رشید فی عبادی ہی پو بندگان دے دے کتا عادت دے بس شکل عذاب دے خلق لی دلی دے چلے والی وخصراو خکارش تاوان ہونا لکا پدہ وقت کیا الکافرون دے کافران